het Werkcentrum. Vind jouw Werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. NAVO-baas Rutte is op bezoek in het Witte Huis om te praten met president Trump. Ze gaan het onder meer hebben over dat Amerika mogelijk uit de NAVO stapt. Trump dreigt daar al een tijd mee. En hij is nu ook pissig dat de NAVO Amerika niet meer steunt bij de oorlog in Iran. Het bestand tussen Iran, Amerika en Israël wankelt intussen, omdat Israël doorgaat met aanvallen op Libanon. Israël zegt dat er over Libanon geen afspraken zijn gemaakt, maar Iran blijft dat tegenspreken. Israël heeft vandaag zeker 250 mensen gedood in Libanon, en daarom houdt Iran de straat van Hormuz voorlopig dicht. Ja, en als er straks weer olietankers door de straat van Hormuz kunnen, moeten we niet denken dat de brandstofprijzen ook meteen weer dalen. Dat zegt premier Jette. We verwelkomen met een hele hoop landen het staakt het vuur in en rondom Iran. Het is natuurlijk wel een broos bestand, dus we roepen ook alle partijen op om het stoppen van deze vijandigheden nu ook te respecteren en door te gaan met onderhandelen, zodat het ook tot blijvende afspraken kan komen. Ja, en hij waarschuwt dat de pijn aan de pomp nog maanden kan duren. De eredivisiewedstrijd Go Ahead Eagles-NAC 3 weken geleden hoeft niet opnieuw gespeeld te worden. NAC verloor met 6-0 en diende een klacht in. Bij Go Ahead speelde namelijk Dean James mee. En die zou als Indonesisch international niet in Nederland mogen werken. Maar de KNVB gaat daar niet in mee. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft vannacht helder en ook morgen schijnt de zon weer flink. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Tegen de avond kan het wel weer regenen of zelfs onweren. En tot zover het 538 Nieuws. Van de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan. Te beginnen op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 158,5. En op de A4 tussen Delft en Den Haag bij 52,1. A6 dan, Muiderberg-Lelystad, 67,9. Op de A10 vanuit de A10 Noord richting de Zeeburgertunnel, 5,7. En op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 108,6. A17 Roosendaal-Moerdijk, 3,3. A37 Duitse grens Hogeveen, 41,1. En de laatste voor nu op de A58 tussen Vlissingen en Goes bij 166,9. Nu bij Karwei, 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin, mooi wonen. Het is zover. Vandaag is het Wings Wednesday bij KFC. Ja, want op woensdag krijg je 20 hot wings voor maar 10 euro. Met wie ga jij deze halen? Nou, ren naar KFC. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zijn we zometeen de quiz over vandaag met kans op 100 euro. En dit is Shakira en Zoo. Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. take you higher. I'll take you higher. We can be tame, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo, ooh, ooh. Bas en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. I'm wrapping up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to get through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Intuition tells you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. You build me up to break me down. Never respect the love you found. Lie out of voices out the back of my mind. I always do it deep down. You don't deserve it, but you won't. En blessings. Zometeen nog kans op tickets voor Russo. Als je de oproep hoort, zorg dat je belt. Ja, kom je in de uitzending, dan ga je naar naartoe. Ja, lekker. Zeker. 0909-3058 is daar het nummer voor. Maar eerst de kwalificatievraag. Ja, dat is als volgt. Dennis Bergkamp sluit een terugkeer naar Ajax uit. En bij welke Engelse voetbalclub voetbalde hij 11 jaar lang? En Fleur, jij wil aan je vriend bewijzen dat je toch iets van voetbal weet? Ja! Ja, ja. En het is... Het is Arsenal! Ja! Bas en Dylan presenteren... De quiz over vandaag. Ja, heel goed. Let's go! Lekker. Nou ja, je zit er middenin. Het is de quiz over vandaag. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen over de dag van vandaag te beantwoorden. En alleen maar voetbalvragen vandaag. Ja, zo kan oh je... Oh my god. Nee. Maar 90 seconden krijg je zometeen. Belangrijke regel bij de quiz over vandaag is: je mag niet passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Ja, ik heb het paswoord Next gekozen. Next, oké, dat is helemaal goed. Op dit moment bovenaan Geert Jan. Hij had er 11 goed, dus dat is de score to beat. Zouden ze bij Arsenal zeggen. Ja, Engels, hè? Ja, klopt. Als jij... Is because of that. Yes. Very nice, very nice. The quiz about today is about to start. So if you say go, then we go. I say go, let's do this! Een jongetje heeft sorry gezegd tegen de politie, omdat hij ze onnodig heeft gebeld. Wat is het nummer van de politie? Een Zeeuwse school gaat aan het rechten omdat de trein al 4 maanden niet rijdt. Hoe vaak zit de letter J in het woord trein? Welke keer. Meer dan 50 wielrenners zijn door rood gereden en kunnen een boete krijgen. Bij welke kleur licht mag je wel doorrijden? Groen. Een vrouw heeft een kikker gevonden in een zak spinazie. Hoeveel poten heeft een kikker doorgaans? 4. Vandaag was de eerste officiële warme dag van het jaar. Welke datum is het vandaag? 8 april. Rob Sanchez heeft een clubtour aangekondigd. Met wie maakt Rob Sanchez het nummer Pa Olvidarte? Meesters. Kandidaat Fleur heeft een paswoord. Wat is dat woord? Next. Bijna 100 mensen hebben brandwonden opgelopen bij de huldiging van PSV. Maak de afkorting af. Philips Sport. Vereniging? Kroonprins Amalia is met haar opleiding bij de luchtmacht begonnen. Wie is haar moeder? Prinses natuurlijk. Maxima. Maxima. Griekenland verbiedt vanaf 2027 sociale media voor kinderen onder de 15. Noem een social media platform. De oudste bekende octopus blijkt helemaal geen octopus te zijn. Hoeveel harten heeft een octopus? Hoeveel harten? Hoeveel harten? Hoeveel? 8, 3. Nee. Tim Sanders wordt vader. Welk tv-programma presenteert hij samen met onder andere Daan Boom en Stijn van Vliet? Het aandeel van Shell is flink omlaag gegaan op de Amsterdamse beurs. Welke vorm heeft het logo van Shell? Schel. Er was vandaag vertraging op de A50 richting Os door een glasplaat op de weg. In welke provincie ligt Os? Gelderland. Je kan een stukje van de Eiffeltoren kopen. In welke stad staat de Eiffeltoren? Prijs! Ik denk dat wij nog... Nou ja, ik ben benieuwd of je prijs hebt. Ja. We hebben nog nooit iemand gehad die zo snel antwoordde, denk ik. Ja. Maar echt goed! Heel goed! Wat leuk! Nou, ja. Ik heb echt een hartslag van 100 miljoen, denk ik. Ja. Nou ja, kun je nagaan wat die octopus heeft. Ja. Met z'n 3 harten. Je zei in tweede instantie zei het goed. Maar we moesten helaas 8 fout rekenen. Op dit moment bovenaan Geert-Jan. Hij had er 11 goed. Ga je er overheen, sta je bovenaan. Hoor je morgen of je 100 euro rijker bent. Eva, hoeveel had Fleur de goed? 13. Lekker zeg. Fleur, gefeliciteerd. Sowieso een prijzenpakket. En morgen hoor je of je de weekwinnaar bent. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1. Minute to morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, to keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. I'm tired of dreaming. uitverkochte show van Russo in AFAS Live. Bel nu 0909-30538. I don't wanna wait, hoorde je bij Radio 538. En je hoorde hem net. Met 538 naar Russo. Zeker, Russo. De hele week win je kaarten voor zijn concert in de AFAS Live. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. Zeker. Aan de telefoon is Brenda. Ja! Hey, hallo Brenda. Hoe is de avond tot dusver? Hele goede avond. Ja, heb je een leuke avond? Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik kom net terug van mijn ouders en ik hoor dit op de radio. En mijn dochter wil heel graag naar Russo. Dus ja. Ik dacht, ik probeer het. Onvoorstelbaar. Je zit toevallig in de auto en je hoort deze oproep. Geweldig toch? Ja, er zitten mensen al de hele avond te bellen en klaar en boos. En dat het lang duurt en weet ik wat allemaal. En jij stapt gewoon in de auto en ja. Gewoon in één keer er doorheen. Ja, in één keer er doorheen. En nou ja, Brenda, kan je vertellen, je snijdt ze weg, want je hebt gewonnen. Yes! Lekker zeg! Gefeliciteerd. Is je dochter in de buurt ook? Kan je het meteen vertellen? Nee, die is thuis. Die weet van niks. Oh nee. Oh, nou maar ja, wel echt een leuke thuiskomst. Ja, dan. En film het dan eventjes. Daar wordt ze vast heel erg blij van. Even filmen als je er verrast. Dat vinden we leuk. Wie weet. Nee. Oh, wat nee, dat gaan we doen. Eerlijk oversteken. Gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor Russo in de AFAS Live. Dat is op donderdag 16 april. Ja. Draaien we ze nieuw even. Helemaal gaaf. Perfect. En soms maakt die gedachte me bang. Want ik voel dat alles klopt. Maar wat als het ook weer stopt? Ik wil geen nieuwe kras op mijn hart. Want een jongen als ik en een meisje als jij is te mooi om waar te zijn. Ben je net zo verliefd of ben ik weer naïef? Is het toch niet wat het lijkt? En ik zeg wat ik voel, maar voordat ik dat doe, doe dan ook één ding voor mij. Doe me alsjeblieft geen pijn. Niet met mijn hart, oh breek hem nou niet. Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Want wat als ik val en jij dan weer vliegt? Geef mij alsjeblieft geen liefdesverdriet. Wat ik voel voor jou is echt, het is eigenlijk best gek. Want ik laat niet zomaar iedereen toe. En de laatste die ik

horen Samber en Homewrecker. Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen. Ja, dit is misschien wel een van de irritantste dingen op vakantie. Dat je continu zo wordt aangeklampt door verkopers die je een boottripje, een snorkeltripje, of wat dan ook proberen aan te smeren. Nou, op het Italiaanse eiland Capri hebben ze daar nu iets op bedacht. Agressieve verkopers die kunnen een boete tot wel €500 krijgen. En dat is wel gek, want ze doen dat dus niet omdat ze zeggen, oh, zielig voor de toeristen. Maar ze proberen zo het probleem van het massatoerisme aan te pakken en meer grip op de bezoekersstroom te krijgen op drukke plekken. Maar hoe dit dat dan... Nou ja, dat mensen wat sneller doorlopen. Het is gewoon, ik snapte dat niet helemaal eigenlijk. Als je natuurlijk in een straatje, het is gewoon net als met file rijden. Als er mensen voor je de hele tijd remmen, dan op een gegeven moment is er file. Dus als mensen in zo'n straatje lekker door kunnen lopen zonder dat ze 10 keer moeten zeggen, oh no, sorry, I don't want to. Ja. Ja. En zo, Dennis Bergkamp, Johan Cruijff, Amsterdam, Ajax. Ja. Ja, dat is het. Het is wel knap hoe snel die mensen altijd doorhebben uit welk land je komt en daar de woorden bij hebben. Ja, maar ja, dat is elke dag wat ze doen. De hele dag. Ja, nee, maar dat vind ik toch knap. Ja, maar in mei hebben we een weekje vakantie. En toen wilde ik een vlucht boeken naar Marrakesh. In Marokko is dat. En toen ging ik allemaal TikToks kijken. Toen zag ik alweer overal dat je begooid wordt met aapjes. Ach, en een slang in je nek. En hier een winkel en daar een winkel. Ik ben daar geweest, dat valt echt heel erg mee. Oh, ik zag echt een look-out voor. En toen dacht ik, ja, dat is ook weer... Dat altijd, in welke grote stad je ook komt, dan kan je beter naar een andere stad. Dus in Londen of in Berlijn. Net zo, word je er helemaal gek van, man. Weet je wat ik nooit begrijp? Waarom ze altijd hetzelfde verkopen. Heb je gewoon zo'n straat of een dorp. Maar overal dezelfde dingen. Maar kennelijk kunnen ze dus wel allemaal in business blijven. Vind ik dan ook zo interessant. Nee, maar ik vind het zo dom. Want dan heel af en toe, als je dan op een beetje een plek bent waar er dan iemand is die het snapt, ja, dan is er gewoon eentje met een paar leuke, maar echt, of zelfgemaakte dingen. Of gewoon van die leuke artistieke, leuke souvenirs, weet je wel. Dat je echt denkt, ja, dit wil ik thuis hebben hangen. En daar gaat dan iedereen kopen. Maar dat kijk je dan toch af. Wij waren in Thailand. En het eerste winkeltje waar ik binnenkwam, dacht ik zo, nou leuk, een olifant en een boeddha. En daar hebben ze een nasbak van gemaakt. En weet ik het wat allemaal. Ja. Dat is leuk. En nou, het volgende winkeltje dacht ik, hé, een boeddha en een olifant. Ja. En nou, daar hebben ze een nasbak van gemaakt. Het is ook, maar je moet en de volgende opleiden. Winkel dacht ik, een boeddha, een olifant. Wat leuk, daar hebben ze een nasbak van gemaakt. En de volgende winkel dacht ik, een olifant. Ja, het beeld is duidelijk, Dylan. Een nasbak van gemaakt. Maar dit is echt wat er gebeurt. Ja. Maar je begrijpt het gewoon niet, toch? En moet je eens opletten. Dat ze hebben gewoon echt, ik denk dat er een soort souvenir webshop is waar ze al die shit bestellen. En ze hebben ook gewoon schildpadden in souvenirwinkels in landen waar ze helemaal geen schildpadden hebben. Daar hebben ze een nasbak van gemaakt. Ja. Weet je wat ik trouwens ook nooit begrijp? Ze hebben in heel veel landen als vaste souvenir, ook in het assortiment, zo'n hele grote... Waar ze de asbak van hebben gebracht. Nee. Hebben ze zo'n opener, in de vorm van een hele grote houten piemel. Een hele grote houten piemel. Oh, ja. Gezien, ja. En had ik een keer, dacht ik, nou, die zag ik overal in Indonesië hangen. Dacht ik, dat is leuk voor mijn huisgenoot. Dat neem ik mee. Ja. Toen nam ik dat mee. En toen wees ik zo aan, ik wilde wel de grootste hebben. Oh, ja. En die vrouw, die keek mij echt aan alsof ik gek was. Ja. Terwijl jij verkoopt het, hè? Ja. Echt zo helemaal van en helemaal zitten gniefelen. Toen dacht ik, een grappige situatie dat je dit de hele dag in je winkel hebt hangen, er de hele dag naar kijkt en dan verlegen wordt als iemand zegt, nou ja, ik wil hem wel. Ja, maar jij bent ook natuurlijk, jij bent een heel klein meisje. Jij bent denk ik 1,55. Ja. Ja, als jij dan de grootste lul uit het schap kiest, dan denk je, ja, dan komt hij er dadelijk bij je keel uit. Ik kies wat ik ben. En hebben ze er een asbak van gemaakt. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live, it's live, it's live again, it's live, it's live. Be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. Allemaal gelukkig pas morgen. En laat het licht aan. Laten jullie het licht aan. Als ik alleen thuis ben, wel. Ik weet dat op de gang. Een diepe betekenis heeft. Ja. Helemaal een mooi nummer. Ja, nee, maar ik zat er gewoon even. Licht aan thuis deuken. Nee, ik dacht dat je bedoelde gewoon thuis. Bij het slapen. Gewoon als kind moest bij het slapen. Je doet het licht, op die avond. Nee, maar dat is zo'n lichtje op de gang, weet je wel. Oh nee, voor juist niet. Nee, licht op de gang aan, dan kan je kijken wat er gebeurt. Je wil het niet weten. Ben je er zo heen? Ja. Was dat vroeger ook, dat je het niet wilde zien? Ik had wel echt op de uitkijk. Ik lag wel licht. Uitkijken. Ja, wat? Hey, de deur die moest dicht. En dan, ja. Ik wilde de gang niet opkijken. Ik kon zo namelijk ook het trapgat in kijken. Dus als er iemand binnen zou komen, zou ik meteen oog in oog staan. Dus met de deur dicht. Maar ik moet wel zeggen, licht aanslapen, dat wel hoor. Heel lang gedaan. Met alle lichten aan? Het grote licht aan in de kamer. Wat onhandig. Oh, ja, dat was de dat dood was ik. Oh, niet, ja. Maar ik was altijd bang om vermoord te worden. Ik dacht ook altijd dat er een inbreker onder mijn bed zat. Oh, onder je bed? Onder mijn bed. Ik keek een altijd inbreker. Voor het slapen gaan keek ik onder het bed. Oh. Want stel je voor, hij zou er liggen. Maar zat er wel eens iemand? Zelden. Zelden. Nooit gebeurd. Nee, is nooit gebeurd. Maar het is toch, toch iets wat je dan bezighoudt. Ja. Jij niet? Jawel, ja. Toen ik klein was, sliep ik altijd bij mijn broertje op de kamer. Ik was te bang om naar de zolder te gaan. Oh, echt? Ja, vond dat te spannend. Want jij sliep op de zolder? Ik sliep op de zolder, maar daar hoefde ik niet te wezen, hoor. Oh. Nee, daar zaten ze allemaal. Het meisje van de ring klom eruit. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nee, zeg het niet, Bellenboet! Wat doe je nou? Tellen! Het is 9 voor 12. Wat doe je? Ik ben helemaal bang. Ik vind dit echt even niet leuk. Nee, maar we hebben ook zoveel ramen en spiegels in de studio. Ja, maar het is 9 voor 12. Dat doe je toch pas om 12 uur, dan komt ze. Komt ze niet als je het voor 12 doet? Nee, stip 12 uur. Oh, joh. Het zit eigenlijk in de opening van het nieuws. Zometeen, Kilian! Please come and save me from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, as I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? I believe. A chance to sunk my teeth into the sweet poison apple, and I've been rained on ever since. The witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. And then I saw you in your red dress. You were bored and lonely, tired of following. Fairy tales and made up stories, you make me howl just like a wolf. I please come and say me from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. Mess, mess. Dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Hallo ondernemer. Odido Business hier met superscherpe deals. Zo krijg je nu speciaal tijdens de ondernemersweken bij een Unlimited Plus of Premium abonnement één extra cadeau. Zakelijk vast op mobiel. Een complete telefooncentrale in je broekzak. Superhandig. Kijk snel op odido.nl/business. BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Neem de tijd voor noedels met biefstuk in lichtzoete sesamsaus en Oosterse groenten. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Glas op maat. Makkelijk en snel. Glasdiscount.nl. Nu, bij Scapino, 1+1 gratis op al onze sportartikelen. Dus ook op sale. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van